بسم الله الرحمن الرحيم. المعضل تعريفه، تعريف في حديث معضل. لغة المعضل اسم مفعول، اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه. اسم مفعول يفعل أعضله، نمعنى أعضله أعياه. يامبك ولمنفع تابو لمن لماذا لمن مفعني لمن لماذا لمن لتنهي. ولكن سمع داء عضال، داء عضال إنمعنى لما قنجوا yenye tabu ambao humsumbua mgonjwa sana. Baba al-mudal. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyi al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa lirufqi fadl wa lafa. Nafikiri katika hifa iliyotangulia tulizungumzia hadithi al-mu'dhal. Mu'dhal ni hadithi ambayo ina watu wawili katika sanad ambao wameondoka kwa mfululizo, mtu baada ya mtu. Na mu'dhal kwa kuwa imeondoka watu wawili kululizo, hadithi itakuwa imekosa sharti ya hadithi sahih, kwa sababu hadithi sahih ni hadithi ambayo imepokewa mutasila sanad. Nisema kuna wawili ambao wameondoka au mtu mmoja ameondoka, sanad itakuwa haina itisal. Ikiwa sanad haina itisal, hatuwezi kusema sanadi ile ni sahihi au hadithi ile ni sahihi. Aliondoka huyu, hatujui ni kweli ni ajulikana ni mwaminifu au si mwaminifu. Kuna shubha zaidi ya moja ambayo itakuwa imeingia. Na katika ahkamu sharia sisi tunashikilia kitu ambacho tunayakini nacho au chiko karibu yakini. Kwa kuna mtu fulani ameondosha hatujui ni nani, hatuna yakini. Tuko wapi? Sai. Mabo. Lakini si kila hadithi ambayo imeondoka mtu kulingana na taarifu ya musannif kwamba tuweza kuita ni mu'dhal. Mu'dhal ina shabu. Shamti wa wili wandoka ni wangati? Wawili ala tawali. Mabomu naye ndo ilo sema mwenye baikuni walmu'dhalu saqitu minhu thnani, walmu'dhalu saqitu minhu thnani. Hadithi mu'dhal ni hadithi ambao wameondoka watu wawili. Fikiri alojua taarifu ya hadithi sahihi, kisha akajua taarifu ya hadithi mu'dhal bila kuambiwa hukumu yake, yeye mwenyewe aweza kutoa hukumu. Sababu tunaposema sahih matasala isnaduhu walmu'dhal saqitu minhu thnani, ina maana katika hadithi mu'dhal hakuna itisalu sanad. Ikiwa hakuna itifalu sanad katika hadithi mu'dhal au katika hadithi munqati au ilmaktur, imeondoka katika taarifu ya sahihi, itakuwa katika taarifu gani? Ya dhaif. Hadha la yahtaju ila murajaati alkutub. Hukumu waweza kuitoa wewe mwenyewe. Hadha hukmuhu. Tuanzie hapo namba ya tatu. Hukmu alhadith almu'dhal hadithun dha'ifun wa huwa aswa'u halan min almursal. Na hali ya dhaif ni mbaya zaidi kuliko kuliko hadithi mursal na kuliko hadithi almunqati. Munqati mtu mmoja ndo kaondoka tu almunqati, na mursal akaondoka mtu mmoja ni mursa mursal akaondoka mmoja na munqati hata akaondoka mmoja, lakini mudhan liliondoka wawili. Kwa hivyo nafasi itakuwa ni kubwa likusrati almahdhufina min alisnad, kwa sababu waliondoka katika mu'dhal watakuwa ni wengi, kwa sababu kwamba al-mu'dhal ustaqitu minhu thnani. Thnani yaweza ikawa ni kutoka karni mpaka karni. Tuseme akiondoka mmoja katika asri tabi'in na mmoja katika asri tabi'i tabi'in, masafa mangapi? Kwa munqati masafa ya aliondoshwa na mahala palipokatika masafa kidogo, kama kuruka hapa na pale, ukaambua gari hazipiti, barabara imekata, bridge imekata, imeanguka, lakini ni hapa mpaka pale, waweza kusema nataka nikaogolea nikafika upande wa pili au nitajaribu kupita hivi hivi, lakini ukaambua imekata kutoka hapa mpaka shela, wewe mwenyewe unasema haisafiriki tena. So masafa ni marefu, wa hadha alhukm على المعضل بالاتفاق بين العلماء. وكمبيا حكمه هي يا حديثي معضل نيكو كوافقيانا وانا فيوني وطفا ما فيكيانا كما حكم حديث معضل نضعيف في كما مرسل اما وانا وصولي وانا حكم ياهو وانا فقهي وانا حكم ياهو وانا مصطلح وانا حكم ياهو خلاف ايكو katika al-ihtijaj bil hadith al-mursal au adam al-ihtijaj bihi, lakini ukaibu al-mu'dhal ittafaqa al-jami' ala anna hukmuhu dha'if. Ne hakamba ijtima'uhu ma'a ba'd as-suwar al-mu'allaq, ijtima'uhu ma'a ba'd as-suwar al-mu'allaq. Hapa akueleza kwamba hadithi mu'dhal huja wakati fulani ikawa ni kama hadithi al-mu'allaq, ikawa sampuli moja, lakini si nyakati zote, nyakati fulani. Kwa kwamba ma'a ba'dhi suwar al-mu'allaq, anapokuambia ma'a ba'dhi suwar al-mu'allaq, yataka ufahamu kwamba huja wakati mu'dhal na muallaq zikawa ni sampuli moja, huja na wakati hadith mu'dhal au hadith al-mu'dhal ikawa haifanani na hadithi muallaq. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba al-mu'dhal huwa al-mu'allaq wal-mu'allaq huwa al-mu'dhal. Tukisema al-mu'dhal huwa al-mu'allaq wal-mu'allaq huwa al-mu'dhal, ina maana itakuwa hivi vitu viwili ni sampuli moja nyakati zote, na iliwa si nyakati zote, huja wakati fulani. Inna baina al-mu'dhal wa baina al-mu'allaq umuman, kuna kuenea sampuli fulani kule kufanana, wa hususan min wajhi, kuna na wakati fulani kubali khasi, ni yale yale tunayosema huja wakati kukaweko mafanano, huja na wakati ikawa hakuna mafanano baina almuallaq walmu'dhal. Sasa wakati gani mu'dhal itafanana na muallaq? Kwa tulipoelezea mwanzo tulisema kuna kufanana, kuna kufanana baina almu'dhal walmu'allaq. Kwa hivyo tukasema kufanana huku si nyakati zote, kuna muadhali nyingine ni kama munqati. Kuna na muadhali nyingine si kama munqati. Babu. Kuna nastati'u al-qawla an al-mu'dhala yushbihu al-munqati fi ba'd as-suwar wa la yushbihu al-mu'dhalu al-munqati'a fi ba'd as-suwar al-akhar. Yuna leo. Ha? Wakati fulani hufanana, wakati fulani hufanani. Mafumu. Napokwambia huja wali mweupe ukafanana na pilau, na huja wakati ikawa hukufanana na pilau. Mafumu. Kwa hivyo huwezi kusema kila wakati wali mweupe kama pilau au pilau kama wali mweupe. Ni kukipatikana mambo fulani ya kudhihusisha zote zivili. Kwa mfano, kukawa kuna vifaa katika wali mweupe ambazo hutumika katika pilau, pamoja na kupungua vifaa fulani. Huja wakati fulani ikawa hakuna vifaa katika wali mweupe, itakuwa hakuna mafanano. Mabomu. Na adatan kitu kufanana na kitu, hakuna ulazima kitu kile kiwe kimefanana na kingine kwa sifa zote. Muhimu ni patikane baadhi ya aina iliyoko huku ipatikane huku. Ndiyo yale tunaweza kuzungumza katika tashbihi. Nafikiri siku ya Jumamosi au siku ya Jumapili. Ha? Tukasema wajhu shaba baina al-mushabbah wa al-mushabbah bihi, huwa sifa moja ambayo imeshirikiana. Unaposema fulanu kal-asad, fulanu kal-asad, fulani ni kama simba, haina maana kwamba ana manyoa kama simba, ana makuta kama simba, ana meno kama simba, hulia kama simba, hutembea kwa miguu minne kama simba. Lakini tunachukua sifa ya nini? Yoshuya peke yake. Mambo. Tutasema basi huu mtu amefanana na simba kwa baadhi ya sifa. Amefanana na simba kwa baadhi ya sifa. Kwa hivyo na mu'dhal nayo hufanana wakati fulani na mu'allaq fi baadhi suwar. Itakuwa kuna sifa fulani ambazo ziko katika mu'dhal, ziko katika mu'allaq. Mbubu, tayo. Sasa tuangalie wakati kunapo patikana mafanano baina ziwili hizi. Ni wakati gani? Huwa kuna sifa gani? Fayajtami'u al-mu'dhalu ma'al mu'allaqi fi suratin wahida. Fi suratin wahida. Tufahamu kwamba hali moja, kwenye hali moja, hadithi mu'dhal na hadithi mu'allaq hufanana. Katika hali ngapi? Hali moja. Hali yenyewe, idha hudhifa min mabda'i isnadihi rawiyani mutawaliyani. Ikiwa mwanzo ya sanad wameondoshwa wapokeaji wawili mfululizo. Mwanzo nini? Wa sanad, rawi wawili mfululizo. Na mwanzo wa sanad ni upande wa sahaba, ndio mwanzo wa sanad. Kwa mfano, hadithi imepokewa na Abu Huraira. Baada ya Abu Huraira akaondoka mtu mmoja, tutasema ni mursal, sio? Kukaondoka na wa pili. Kwa kuwa waliondoka ni mwanzo wawili mfululizo, hadithi itakuwa ni muallaq, kwa sababu kumeondoka zaidi ya mmoja. Mursal tutashika kukondoka mmoja, fa huwa mu'dhalun wa muallaqun fi anin wahid. Vile vile tutasema ni muallaq. Idhan fi tashabuh baina al-mughdal wal-mursal la yakunu hunaka shabahum bainahuma illa idha kana saqitu min mabda as-sanadi wa yakunu as-saqitu thnani. Babo kwa kuwa wameondoka wawili ni muallaq, kwa kuwa wawili waliondoka ni mfululizo ni mu'dhal. Katika hali hii lao wameondoka wawili kati ya sanadi, babo wameondoka wangapi? Wawili. Walipoondoka ni wapi? Kati ya sanad. Kwa kuwa wameondoka kati ya sanad, hadithi tutasema ni mu'dhal lakini si mu'allaq, kwa sababu mu'allaq tutambua wameondoka mwanzo. Kwa hiyo hadithi itaingia katika masharti ya hadithi mu'dhal, itatoka katika masharti ya hadithi mu'allaq, itakuwa hadithi fanani. ويفارقه في صورتين معضل يتفوتيان عن حديث معلق كتك حلنقات بيد حل يقوانزا إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان ikiwa waliondoka ni wawili kati ya sanadi ndio waliondoka, itakuwa ni mu'dhal tu, huwezi kusema ni mu'allaq. Mafhum? Lakini je, wawili wameondoka kati ya sanadi, hadithi tukisema ni mu'dhal, kwa nini tuseme ni mu'dhal? Sababu kisema ni mubali nini? Ha? Sio sababu. Sababu wameondoka watu wawili mfululizo. Mabongo? Je, kwa kuwa wameondoka watu wawili mfululizo, hadithi itakuwa ni mutasil au ni muqati? Ni muqati. Itakuwa ina itisali. Kwa huwa mubali unoleta بمعلق. ثانيا إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط يكون رشع منذ وسند راو موجة مفهوم؟ راو موجة يتتفاني تيسمي حديثي لمعضل وقال من لكني راو موجة موجة وسند tutasema ni mu'dhal sababu ha mpaka kusema ni mu'dhal kuondokea ngapi? Wawili mutawali. Hapa mwanzo wa sanad kumeondoka rawi mmoja. Ikiwa ameondoka rawi mmoja, sanad ni mutasil ni munqati? Ha, ni munqati. Mafhum? Kwa kuwa ni mwanzo wa sanad ni muallaq, si muallaq? Ni muallaq. Kwa hivyo riwaya yaweza ikawa ni mursal, muallaq, mu'dhal, munqati. Yaweza sanad moja ikachukua majina yote kulingana na mahala ambapo waliondoka. Ikiondoka kati, huwezi kusema ni mursal, huwezi kusema ni muallaq. Lakini ni munqati, si munqati? Ni munqati liadami wujudi al-ittisal. Kwa kuwa waliondoka ni wawili mfululizo, itakuwa ni mu'dhal, si mu'dhal? Idhan naqulu munqati'un mu'dhal. Mafhum? Tayyib. Thaniyan idha hudhifa min mabda' al-isnad rawin faqad, ikiondoshwa mwanzo wa sanad rawi mmoja peke yake, fa huwa muallaqun wa laysa bimu'dhal. Hadhihi aw hadha huwa hukmu alhadith almu'dhal wa awjuhu alshabah bayna alhadith almu'dhal هو الحديث المعلق. طيب طالب علم ni mtu ambaye hupenda kupekua kila kitu, ndio kaida talib ayi. Akisoma hadithi mursal tapigwa mifano mmoja miwili, anaposoma hadithi munqati tapigwa mifano mmoja miwili, kuonyeshwa ile inqitaa namna ilivyo wewe mwenyewe wakati utakapokuwa ni msomi sasa wa kujisomesha. Kwa sababu kila somae kuna kusoma kupokea kwa mwalimu, kuna na wakati wa kusoma yeye mwenyewe kujisomesha. Sasa mimi nataka kujisomesha. Mfano ndopawa ni mmoja, ni baki na mfano ule ule mmoja au nina wajibu kuzifuata na nyingine? Hapa nina wajibu wa kujua mursal zaidi ya moja. Nina wajibu wa kujua mu'dal zaidi ya moja. Shekhe akupeleka ikiwa sasa wewe katika hawa wasomi wapakuzi hawa wapakuaji wataka kwenda kupakua kwenye vitabu kujua hadithi mu'dhal wapi, kila riwaya, kila aina ya hadithi ina vitabu vyake vya kwenda kwenda kujua. Ndipo utakuta al-ali al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a. Ukitaka kujua hadithi mawdu'i kwa al-ali al-masnu'a ya Suyuti utakwenda kuzipata. Shika kashful khafa lil ajluni tanzih sharia na vitabu vingine, na hapa akueleza ukitaka kuzipata hadithi mawdhal sasa, min madhani al mu'dhal, mahala ambapo utapata hadithi ambazo ni mawdhal wapi. Qala Suyuti rahimahullah, min madhani al mu'dhal wal munqati والمرسل ان سهم امبا utazipata kwa wingi hadithi mu'dhal hadithi munqati hadithi mursal. Kana kwamba akuelekeza vitabu ambao special zimetungwa kuelezea hadithi za aina hii, akwamba kitabu sunan li sa'id ibn mansur. Kwa kitabu sunan ya Sa'id ibn al-Mansur. B muallafat ibn Abi al-Dunya. Katika kitabu hicho vilivyotungwa kuna vitabu kadhaa, na kwamba muallafat au kwamba kimoja, ina maana ya kwamba ibn Abi al-Dunya ana kitabu zaidi ya kimoja takukuelezea hadithi mu'dhal, hadithi munqati, hadithi مرسل والله أعلم. فالحياة الدينية طيب نمبر تانو كتك ندحالو نملنبانو بلقوات كيزن قمزة أمبو سيسد كتك كسوما الأدب العربي يكواجو عرب وينيوي حالياو كجغرافي hali yao ya kijamii, hali yao ya kisiasa, leo tuko katika maisha yao ya kidini. Waarabu walikuwa vipi? Waarabu kama namna alivyo elezewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Mwenyezi Mungu ndiye alimpeleka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu ambao ni maummi. Maana ya neno ummi ni mtu ambaye hajui kuandika wala kusoma kilichoandikwa. Na sifa ya ummiya ni kasoro kwa mtu yoyote isipokuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa ya ummiya ni maajabu na ni miujiza. Lakini tukishika Maka utakuta walokuwa wajua kuandika na kusoma adadu mahsur, ni watu kujulikana hapa Maka ajue kuandika na kusoma ni fulani na fulani na fulani. Mambo ya Waarabu ambao walikuwa hawajui kuandika wala kusoma yalihifadhika kupitia kwenye mashairi yao na kupitia kwenye hutuba zao. Umia hii iliyoko kwa Waarabu, aqrabu mithalin qissata Abi Huraira radhiallahu anhu. Abu Huraira ambaye amepokea hadithi nyingi sana kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka hadi mashia wakitajwa jina la Abu Huraira na hadithi alizopokea watu wakaanza kustaajabu, kwa nini Abu Huraira alikuwa ndiye sahaba pekee mpaka kaweza kupokea hadithi nyingi hivi. Abu Huraira alikuwa kwanza ni mara nyingi sana uko pamoja na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lengo lake ni anachokistemka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye adha amekijua, hataki kushindwa. Kuna masahaba kadha walikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitemka neno akiandika. Wakati fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza watu wasiandike, kwa sababu ya kuchelea sio maneno yangu yakachanganyikana na Qur'ani. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaruhusu masahaba waandike, lakini Abu Huraira hajui kuandika. Ikamlazimu Abu Huraira amshtakie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nitashindwa, jamaa ukisema huandika mimi sijui kuandika. Ni dalili ya kwamba Abu Huraira alikuwa ana hirfu ya kutaka kulijua au kulitukua na kulihifadhi kila linalosemwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliposhtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira ana mtandao wake nkishali au ningo fulani, akamwambia nyosha nguo yako. Abu Huraira akanyosha nguo. Mtume akafanya kama kutukua vitu ndani ya kifua chake akizimimina kwenye nguo ya Abu Huraira. Kamimina. Kisha kwamba hai, fungo chukua. Abu Huraira akaburuta kama kwamba pale ndani ya nguo kuna vitu, akafunga buhusha, kisha akaibandika hapa, akaondoka. Abu Huraira asema, kutoka siku ile lam ansa shay'an sami'tuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kutoka siku ile sikusahau tena. Leo watu wakisema kwamba kwa nini Abu Huraira awe atapokea mengi kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amshinde hata Sayyidina Ali, kwamba dhalika fadlullah yutihi man yasha. Mambo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu. Angalia sisi tunasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiabudu sana, akitaka istighfar sana, akifanya mambo ya khairi sana. Je, manabii waliochangulia walikuwa hawaabudu Mwenyezi Mungu? Walikuwa na kasoro katika ibada yao? Ha? Walikuwa hawafanyi khairi? Lakini tuzo na ukubwa, kilemba, taji ya ubora alipatiwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo Mtume mwenyewe akakwambia, u'titu khamsan wa fi riwayatin u'titu sittan lam yu'ta ahadun man qabli. Mepawa mambo sita. La kwanza sema, uhillat liya al-ghanaim, nimehalalishiwa. Hii ni fadhila. Halalishwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alomhalalishia, alohalalisha ni yeye au kuna mtu alomhalalishia? Nani alomhalalishia? Kwa Nuh ambaye hakupawa hiyo, lam yubah lahu al-ghanaim. Alo atakumuhalalishia Nuhu nani? Sijui mnaelewa. Kila nabii akipelekwa kwa watu wake, mimi nimepelekwa kwa watu wote, yule alopeleka kwa watu fulani alopeleka nani? Huwa alopeleka kwa watu alopeleka nani? Ni Mwenyezi Mungu. Au ni mtume mwenyewe ndiye alofanya bidia tu apeleke kwa watu wote? Alijua yeye kabla hajapata mtume kama mimi nitakuwa mtume paka leo mbele. Walakin nadhalika fadlullah yutihi man yasha. Ikiwa ni fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatufai sisi kama Waislamu tukiwa tuna imani tuseme ni kwa nini. Nimeelewa? Sawa. Yakana mada wa Arab wasaniyina yaabuduna al-asnam. Wa Arabu wote walikuwa ni wasaniyini. Wasani ni mtu ambaye huabudu vitu ambavyo si Mungu. Kwa al-asnam. Aba akwambia yaabudul kanu wasaniyina yaabuduna al-asnam. Hunaka wasanun wa hunaka sanam. Wasan wa sanam. Tamam. Sanam ni kitu kilichofinyangwa au kutongwa kikatiwa na sura ya kitu. Gogo hili tukalitonga, tukatoa sura za binadamu, tukatoa sura ya simba, tukatoa sura ya ndovu, hadha yuqalu lahu sanam. Tamam. Wasan haina ulazima iwe ina sura za mtu. Kaburi wasan. Alhajar wasan. Ashaja wasan. Bawo itakuwa kana kwamba neno sanam la husu. Neno sanam la husu. Sanam mpaka kiwe kitu kina sura. Bawo wasan am. Kikiwa kina sura fa huwa sanamun wa wasanun, na kikiwa hakina sura huwa wasanun. Yumelewa? Sawa. Wa min ashhari asnamihim Hubal wal Lata wal Uzza wa Manat ath-thalithata al-ukhra. Hubal yakukumaka. Karibani kaab. Hama ngine yalikuwa konje. Na neno lata asli yake ilikuwa ni mtu. Ilikuwa ni mtu mwema. Huko mahala kama barabara ni safara kupita. Watu wakipita kwa kuwa ni mtu mkarimu, akiwakaribisha pale, akiwatengezea vyakula na kila kiasi safari yao kisha wakaenda zao. Alitoa lata. Vitabu vya riwaya sema aitwa Lata lianahu kana yalutu sawiq. Alikuwa akitengenezea watu unga fulani, akiwakandia unga kuwachezea chakula, asijute na ni uji nini. Fasumia bilaka, kisha akafa. Alipokufa wapita njia sasa walikuwa wakifadhiliwa na Lata, ndio wakajenga kitu fulani kwa sura ya Lata, kikaendelea kisha kikabudiwa. Wal Uzza wa Manat ath-thalithah al-ukhra. Mabum wala hawa siwa masanamu wote. Ila janib hadha ila janib asnamin khassa. Pamoja kwamba kuna na masanamu wengine special, mtu nyumbani kwake ana tu kisanamu fulani, atoki kwanza mpaka kibusu kisha anafanya kazi yake. Akitoka akaenda huko akirudi mambo yamekuwa mazuri, akibusu tena kwamba leo kazi yako ilikuwa nzuri. Kanu yaktanunaha fil manazil. Hili ndio asnam khas. Kila mmoja na kijisanamu chake, kama tengeza kwa tenda kama alivyofanya Saidina Omar, akaenda naye malishoni huko kulisha nyama, alipokosa chakula akakiomba samahani, akakila kijimungu chake cha tende. وكان احدهم ربما صنع لهم صنما من تمر او عجو او العجوه. فنجي نكتنجهذا كيجي صنم تشهد كما يقول سيد عمر سيدنا عمر او العجوه. عجوه ني اين يتشند فلان ني كتك اين يتشند اذا تشند فيونه وكلتو يتشند تشند ما جنا فوتي تفوتي kuna ajwa, kuna barni, kuna ambara, jushalabi. Ha? Kuna tunda ingine ukambwa nunua kilo nunua. Nesemi ntede tu. Kama mtama, kuna mtama ule mnene, mweupe. Ule una jina laki. Kutapangile kuna jingine, vijidogo, rangi nyekundu. Kuna ingine chimbamba zaidi. Wewe chama bufulo, sijui jongora, sijui nini, sijui gini. Mtama utakuta kuna huu mweupe, huu mdogo mdogo itwa mtama, si mahindi, huu mtama. Wakulima wenyewe watakwambia la, himbishe, himferefere, himfere nini, hin nini. Mimi si najua ni mtama tu. Lakini wakulima wenyewe ndio watakwambia huu huitwa kisampuli kadhaa, huu huitwa sampuli kadhaa. Kila wenye fani wenyewe ndio wajua majina ya fani kama ile. Na chende nao ni hivyo hivyo. Faidha jaa akala, akishikwa na ndaa humzungukia Mungu wake akamla. Wa min al-arabi man abada ash-shamsa wal-qamara wan-nujuma wa minhum man abada an-nar. Hizi ndio ibada zilizokuwako kwa Waarabu. Picha ya Mungu iliuliwa katika nyoyo za Waarabu, kabakia baadhi ya watu ambao walibakia juu ya mila ya sawa, wale tuliosema ambao huitwa hunafa. Nikwambia nikumbusheni, lakini na masafari ya hapa na pale shenkumbusha kwa hivyo ambao huitwa hunafa, kama kina An-Nabi Ghadibiani, kina Waraka bin Nawfal, kina Amr bin Nufail katika mabugu zake, kina Umar bin Khattab, na hata kubaila risala wako watu ambao لم يلتفتوا الى الاصنام ابدا كابي بكر الصديق رضي الله عنه لم يعبد صنما امتى سيكو alipotukuliwa na babake Abu Quhafa. Abu Quhafa kenda kasujudu kusujudia Hubal. Abu Bakar ni mtoto mdogo, kwanza alimweka kidole Hubal katika jipa kama ona hachingishi. Babake yuasali akampiga ngumi kisha kumwangalia kama anafanya jambo lolote, akamwacha babake mpaka kamaliza. Kamba lakini huyu mbona kumweka kidole katika jito hachingishi jito? Mbona ukimpiga hajitetei? Mbona ukifanya hivi fanya hivi? Abubakar lam yabud sanama abada wa sidna ali lam yabud sanama. Abu وكان قليل من العرب يهودا ونصارى. كنا نعرب kidogo walishikilia dini ya kiyahudi na dini ya kinasara. Utakuta Madina lazima watapatikana wengi walishika dini ya kiyahudi, kwa sababu mayahudi walikuwa wakiishi Madina. Kiyahudi walikuwa kwa Maka ni wale ambao waliona kwamba ibada hii ya masanamu si ibada ya sawa. Huu Mungu anayezungumza na jamaa zetu siye Mungu wa sawa. Hakuna Mungu Hubal. Hawa walilazimika wengine kutoka kwenda kuitafuta dini ya sawa iko wapi. Kuna walokwenda kisha wakarudi na dini nyingine, kuna walokwenda wakafilia huko huko kwenye kutafuta. Kama Waraka alikwenda akarudi na dini ya zamani. Kuna wengine walikwenda hawa kurudi tena. Lakinahum lam yakunu ala basiratin bihaqaiq ad-din. Lakini hawa walikuwa ni mayahudi na manasara, hawakuwa na ujuzi kamili wa kujua hakika za dini. Sawa? Na wao wenyewe walielezea. Nabigha ambaye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aelezea kwamba nilimuona mahala fulani akiwa amepanda ngamia wa aina fulani, yuko juu ya ngamia, akawaelezea jamaa zake kwamba mbingu yenye nyota, ardhi yenye barabara, yadulisha kwamba mbinguni kuna jambo litakuja ambalo litakuja litafika na ambalo limepita lishakufa. Ukiona alama ya mguu kuwa na yakini kuna mtu alopita. Ukiona mavi ya ngamia jua kuna ngamia alipita akanya hapa. Mungu wenu anao dini ya sawa, wala haridhiki na dini yenu. Mefika kwenye yakini? Kufika, lakini kwa si yakini ya sawa. Amejua tu kulingana kulinganisha hiti na kile, akajua kwamba iko dini ya sawa wala hii sio ya sawa. Kisha akamwambia Mwenyezi Mungu, kama najua mimi nikikuabudu kisampuli fulani, ingekuwa ndio mmekuabudu kama utakavyo, basi ningekuabudu hivyo. Ina maana sijui namna kuabudu. Kisha akisujudu juu la ngamia yake, ngamia wake. Haya ni alitueleza ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mabomu Saidina Abu Bakar, tukisema hakuabudu masanamu, je, alikuwa shika dini gani? Mabomu itakuwa hii nimeamini kwamba si sawa, nimeyakinisha kwamba hii si sawa, lakini ni sawa nao sijui. Ndio maana ya kwamba lakinnahum lam yakunu ala basira bihaqaiqid din wa fahmin li ahkam shari'atihim. Hata ile dini wale wa nasara au mayahudi wa arabu walishika dini ya kinasara au dini ya kiyahudi, hawakuweza kujua uhakika wa dini ya kiyahudi au uhakika wa dini ya kinasara, kwa sababu uhakika utapata katika masdar, matimbuko ya dini ile ambayo ni matimbuko safi. Wakati huo vitabu za wanasara au vitabu vya mayahudi zilikuwa bado hazijabadilishwa au zilikuwa zimebadilishwa? Zishabadilishwa. Ikiwa zishabadilishwa, sasa ukweli ambao hauna shaka, si kile tunalolishika, tutakuwa tunashaka kwamba hili sio kama limebadilishwa? Mafahum? Tak. Hatta laqad shabaha Allahu al-yahuda, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwafananisha mayahud, mimman yahfadhuna at-taurata, katika wanaohifadhi Taurat wala yafhamuna ahkamaha, wakawa hawazifahamu hukumu za Taurat, bilhimari yahmilu asfara. Aya hii iliteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalu alladhina hamilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali alhimari yahmilu, ni kama mfano wa punda ambaye abeba mzigo wa vitabu mgongoni mwake. Punda anapobeba vitabu, yuajua ndani ya vitabu hivyo mgongoni kuna nini. Na Mwenyezi Mungu amewafananisha mayahudi kama punda anayebeba mizigo ya vitabu. Ina maana wao wenyewe mayahudi hawafahamu. Mambo mabaki yalikuwako. Mwangalie nisome Salman al-Farisi mpaka kufika kwenye Uislamu, kufika Madina, alifuata taratibu gani? Mmoja taratibu Salman kwa kupata Uislamu. Babake Salman al-Farisi alikuwa ni dihqan. Unajua maana dihqan? Unajua? Dihqan katika makanisa yaliyokuwa kwa Kifarisi ni yule mtu ambaye husimamia moto usizime, kwa sababu moto ndio unaabudiwa. Moto usizime kabisa. Mepungua mafuta, tia mafuta. Mtu atakapokuja kuabudu, amri iko kwako, wewe ndio msimamizi. Na babake Salman kazi yake ilikuwa ni hiyo. Akamlea Salman ili airithi kazi yake. Mara siku moja baba akatokewa na matatizo, asiweze kwenda shamba, akamtuma Salman al-Farisi aende shamba. Salman akapitia watu huabudu, semekana ilikuwa ni mayahudi au wanasara. Salman akaiangalia ile ibada ya budi wao toko konje mpaka kaingia kwa ndani, akachelewa kurudi nyumbani. Salman akarudi nyumbani, wala shamba sifike. Baba amwambia, mechelewa, chelewa wapi? akamba nilipita mahala kukawa kuna watu waabudu, nikasimama kuangalia ile ibada yao, lakini baba ibada yao ni nzuri kushinda ibada yetu. Baba kona huu sasa yuafu kamba mwanangu ibada yetu ni nzuri, kamba yao ni nzuri, hata maneno yao sema mazuri. Salimana kashikwa kafungwa. Ni kama mmoja akaja kwa Ali Sunna akasikiza maneno akantua. Kisha kaenda kaeleza wazee wake. Akamba mbona Habibi anatupotosha? Shiko na unaruhusu. Kaenda kitamba mambo. Akaketi kisha Salman akafanya mbinu akatoroka. Akaenda kaketi na mmoja katika mashehe wa dini zile. Akaketi kwake mpaka ule bwana sasa amekuwa mgonjwa, sasa ni wakufa tena. Akamba amekuja kwako siku nyingi na hali yako niona hivi, ukifa kweli wanusia nende kwa mtu gani ambaye nitapata kama haya? Akamwambia safiri mahala fulani utampata mtu. Ule bwana akafa, Salmani akahama kwa mwingine. Na kwa yule akaketi muda mrefu zaidi ya miaka 50 Salman hutafuta Uislamu, mpaka na yule akafa, akaomba na wasia, akapewa wasia, akaenda kwa mtu mwingine kama mpira akawa pasi tu. Kwa mwisho alipomwona taka kufa, alipomuuliza ombe hivi, sasa situmai kama utampata mtu kama mimi au kama fulani na fulani ambao ulichangulia. Lakini nasaha yangu, nabii akhir zaman huko karibu sasa atatokea kwenye ardhi, upande fulani kuna ardhi ina mitende ina kadhaa, akansifia Madina kama ilivyo, akamwambia popote alipo atahamia hapo. Wale akaketi na shekhe lake akaafa. Salmana kama amepata zijibuzibuzi na jizijikodokodoo pale, kukawa kuna safari wa Kiarabu umekuja, akaenda akasema na jamaa, mtokea wapi? Tutokea mahala fulani. Mtaondoka lini? Siku kadhaa. Mtapitia mahala fulani? Tutapitia. Kivapa ijara lenu? Mtanifikisha nani mpaka mahala fulani? Ukitupa mbuzi kadhaa tutakufikisha. Hai tukwani. Jamaa wakaondoka na Salman al-Farsi wakasafiri mpaka wakafika Madina. Wakifika Madina walimbadilisha, wakamfanya nitwana, wakamuuza. Wakatukua mbuzi na Salman akauzwa, akauziwa Myahudi. Akapewa jembe, haya kazi yako. Kitu limechende. Salman akalia na jembe akipima ile ardhi mahala mmesikilia, japo kombe kwa ni chuma lakini ni hapa. Kakaeti Salman siku hiyo, Salman kwa yule mtende, mara akaja Myahudi kumwambia bwanake Salman kwamba huu bwana aitwa Muhammad ambaye husema ni mtume, wajua kwamba kesho kutenge hapa. Ufika Kuba, Salmani kule juu akisikia miguu ikamtetemeka, akashuka mbio, akamuliza bwana, "Ha, usemaje?" Semaje yule bwana akampiga kofi. "Yaa, kaza kaangalie mambo mitende. Wewe kazi yako mkulima sasa. Mambo ya watu wakubwa ya kuhusu nini?" Salmani akarudi, lakini shajua kwamba huu umefika kwa mara fulani. Fanya kazi yake. Wakati wa mapumziko alichukua tenda akafunga vijifurusi viwili akatoka nao mbio. Soba Kuba. Akaenda Kuba. Baadhi ya walikuja kumlaki bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wako. Hajajua mtume lakini ana alama amepatiwa. Wengine wasema ni patwa baki. Salmana akamwangalia mtume macho. Alama kawa ziko, sema moja. Akachukua kifurushi cha tende akampa bwana mtume kwamba hii sadaka na mimi nimetoa. Mtume kwa pamoja kwamba kuleni. masahaba wakala mtume sinyoshe mkono, akatukota pili akamba na hii ni hidayah mimi nimetoa. Mtume akafungua akala akamba mbili nimezipata. Akazunguka mpaka kwenye bega akaona khatamu nubuwa kama ya ila njiva. Salamana akasema zote ndo zipacha. Akampiga mtume makamama pale pale. Salmani akasilimu. Angalia safari alisafiri Salman kumtafuta mtume Muhammad ni zaidi ya miaka 50. Atoka kwa mtu aenda kwa mtu, atoka kwa mtu aenda kwa mtu, mpaka akafikia Madina. Na Madina alipofikia akafikia hilo hilo, na yule bwanake alipomwona kwamba huyu sasa ameshika dini nyingine, akamwekea vikwazo. Jamaa akasema tutakukomboa wenyewe, kwamba lazima mupande shamba nzima ya mitende. Tena lifaulu. Masahaba akasema tutapanda. Tumekaitisha rambe, haya kila mwenye mite ya mitende alete, mwenye pesa alete, mwenye jembe alete, yalla kama imenika msaada, mwenye dhahabu, mwenye fedha, mwenye pesa keshi. Wakulima wakajitolea. Mtume akachukua jembe akalirakibisha akali kwambia panda. Kafanywa harambe siku moja, siku mbili shamba tayari, siku ya tatu shamba limeshanawiri, siku ya nne shamba tayari. Kwamba bwana stakabadhi shamba lako tupe mtu wetu. Mtume akamchukua Salman kwa harambe. Akabaki Salman ni Muislamu, Muislamu bora. Hii mwanelewa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Salmanu minna ahla bayt. Na shair 80 walaqad rafa'a al-islamu Salmana Farisi wa ahatta ash-shirku al-hasiba Aba Lahabi. Rafa'a al-islamu Salmana Farisi. Uislamu ulimnyanyua Salman Farisi ukamfanya ni mtu bora. Wa hatta ash-shirku, na ukafiri ukamwangusha alhasiba Aba Lahabi, mwenye teo Abu Lahab. Hadha huwa Salman al-Farisi. Wa haulai humu nasara wal yahudi. Yahmilu asfara ay kutuban tatba'uhu wala ya'rifu muhtawayatiha. Vitabu ambazo vazifuata wala havajui ndani kuna nini ndani ya vitabu vile. Ikiwa ni kusoma, ni kusoma ibara, lakini ahkami sharia havana wanalijua wala hakuna wanachokishikilia kama kukitumia ni hukumu. Ala anna fi'atan min uqala al-arab, pamoja na kwamba kundi la Waarabu wenye akili lam tujibum sakhafatul wathaniya. Sakhafa, neno sakhafa, kuna sakhafatun, kuna hamakatun, kuna turrahatun. Hizo ndio kuchangia mara moja. Sakhafa unaposema fulanu sakhifun, kama kusema mtu duni asomana, mpuzi, muhuni, nasema sakhifu. Babo, na sakhafat ni mambo ambao hayana maana. Wala kusema samakat, sakhafat, au hamakat, au turrahat. Wala kusema, lakad jaa fulan, jaani fulanu bisakhafatin wa hamakatin wa turrahatin. Babo, amenachia mambo ambao hayana maana ya upuzi na upumbavu. Wahadathum fitratuhum safia, fitra ila safi iliwaongoza ila anna al-asnama ahqaru min an takuna aliha tadhuru wa tanfa. Iliwaongoza wakafikilia kwamba masanamu ni duni, hawawezi kuwa ni Mungu ambaye ana manufaa au ana madhara. Faadalu an al-asnam, wakawachana na masanamu. Waabadu Allah, wakamwabudu Mwenyezi Mungu. ala millati Ibrahima kwa milla ya mtume Ibrahim. Kwa neno adalu, neno adala, neno adala, wenye lugha wasema neno hili ni katika al-adad. Neno kuwa ni adad ni neno kwamba lina maana na kinyume cha maana. Unaposema adala ina maana amekwenda sawa. Kwa hivyo waweza kusema adala fil hukm, adala fil hukm. Unaposema adala fil hukm ina maana amehukumu hukumu ya sawa sawa. Ansafa al-mazluma wa akhadha al-haqq min al-zalim fayuqal innahu adala fil hukm. Neno hili hili adala, ukisema adala anil hukmi, adala anil hukmi, amefanya udhalimu katika hukmu, amewacha hukmu ya sawa, amehukumu hukmu ya makosa. Tunasema adala an. Mabomu. Kwa hivyo waza kusema adala anil tariqi, adala ani tariq, adala ani tariq. Mathala majambazi fulani tutakuwashika, tukafuata nyao zao zinkwenda huku moja kwa moja, wakipata hapa wakapenya, wamefuata barabara au wamepuka barabara, nasema adala ani tariq, adala ani tariq, amewacha njia ile ambayo ilikuwa ni kufuata. Fa'adalu anil asnam. Tukisema fa'adalu anil asnam, aiva kawachana na ibada ya kuabudu masanamu.